کیا خوب مجھے صاحب قرآن نظر آئے، کیا خوب مجھے درد کا درمان نظر آئے، وہ میرے ہر ایک درد کا درمان نظر آئے، خوب مجھے صاحب کیا کیا انہیں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے کوئی، کیا انہیں کوئی جو عرش پہ اللہ کے مہمان نظر آئے، جو عرش پہ اللہ کے مہمان نظر آئے، محمد سر پر اسے رکھ لوں جو ملے نال محمد، ہر آنکھ میں یہ تاج سلیمان نظر آئے، ہر آنکھ میں یہ تاج سلیمان نظر آئے، محمد کا نظارہ، اللہ غنی فقیر محمد کا نظارہ، پیوند لگے کپڑوں میں سلطان نظر آئے، پیوند لگے کپڑوں میں سلطان نظر آئے، منگتوں کی بڑی بھیڑ ہے کوچے میں نبی کے، ہر سمت ہی پھیلے ہوئے دامان نظر آئے، ہر سمت ہی پھیلے ہوئے داماں نظر آئے، کیا خوب مجھے صاحب سروردی پر، یہ تیرا سیاہ بخت بھی رخشاں نظر آئے، یہ تیرا سیاہ بخت بھی رخشاں نظر آئے.